بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب لبس النعال وما في معناها. باب دې په بیان د استحباب د اچولو د پیزار کې وما في معناها او هغه چې په معنا د دې کې درسو دغه کلاو کې دا بند کړي درسو کړه کې کلاو کړي اشاره شي دي و به قال حدثني سلمت ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن اعينا قال حدثنا ماقل بن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما اريد لي دي النبي كريم عليه الصلاه والسلام في غزوه في غزاه كي غزونا چدا غزا کړي ومونغا ای فرمایل استکثروا من النعال دیر استعمال وی تاسو ډیر والو کید پیزارنا فإن الرجل بشک یسن لا یزال راکبا میش سور وی من تعالی ترسو ج پخفو کی پیزار وی اے دا پیزار کیڑی سپلی بوٹان چی پخپو کی دے دا راکب سر مشابه کو پا دا مشاقت سپک دے آسان دے ستڑے والے کم دے خپے دا لاری دا سخوالی دا ازغو دا ڈوکی دا کانی او دا شیشی نا محفوظ وی باب استحباب لبس النعال في اليمنى اولا والخلع من اليسرى اولا وكراهة المشي في نعل واحدة. مستحب دي اغسطل د پیزار پا دي خیخ پا کی اول او چوباسی نو د گسن اول او مکروه دی تلل پا یو سپلی کیڑی کچی یو کشتا بلکی نشتا. و بیهی قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحی قال حدثنا ربی بن مسلم عن محمد ینی بن زیاد عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذن تعالی احدکم کله چې پیزار چي او پتا شو کې فل يبدا باليمنا نو شروع ديو کې د خيخ پينا واذا خلا فل يبدا بالشمال او کله چې وباسي نو شروع ديو کې د غسخ پينا. ولينعلهما جميعا او دوال دیواچي وليخلا وليخلا او ليخلاهما جميعا يا دوال دیوباسي ایک سپلای پکړې چې دوال باچې کو باسي دوال بو باسي اک یو دی چولی یو دی لاسو کدا او اخکلی دینا ندا دینا من راغلینا. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن الزناد عن لارج نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمشي احدكم نزيدي نزيدي او پتا سو في نعل واحده فيو كيڑای پیزار کی لينعلهما جميعا يا دي دواړه واچي او ليخلعهما جميعا چا دی دواړه وباسي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب و لفظ ابي قريب قال حدثنا ابن ادريس عن الاعمش نبي رذين قال خرج الينا ابو هريره رضي الله تعالى عنه فضرب بيده على جبهته روت منت ابو هريره رضي الله عنه فضرب بيده على جبهته نو کی خو اهل او کل پلاس پتندی را سلاسی تندی تا معنی کی خو رواج تعجب دو وجنا فقال وی انکم تحدثونا تاسو دا خبر کوي ان یکذب والا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غنزال عیاذ بالله دروغ و ام د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم لته تدو دې پار چې تاسو لارو ممی و ادو الله او زبی لارشم زبی لارشم الا خبردار و انی اشهد بشک ز گواہی کوم چې خامخ اور دلی دما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی اذا قطع کلچی پوشلیږي شیسعو احدکم مغمز او تار دی یو د پیزار ساسو اپاغی که اسلل ممکن ندی فلا یمشی فی الاخران پا بلا کی دی ندی چی یوخ پیخ پی ابلا دا او بلا پا پیزار کی دا حتی یسلحها تردی چی درست کی دا یو کی دی ندی اے بعد خلق و پا ابو حریر رضی اللہ عنو عیب لگول چی دے حادیث دیر ذکر کئی اباد خلق سر پوہ نو نائی دے پا دروغ متحم کول والعیاد باللہ او حدیث پاک ذکر کو چی پا دی ترتیب دا اللہ حبیب فرمائی لینی وبیہی قال حدثنیہی علی ابن حجر قرابن علی ابن مسحرن قال احبرنا لامش و نبی رضین و ابی صالح ابی حریرت رضی اللہ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بهذا المعنى باب النهی عن اشتمال السما اشتمال السما تاسو لبار بار تیر دے پر یازو صالحین کیم چدا سزان پا کپڑا کی ان غاڑے کنا لکا معشوم چی تڑونو کی اتاڑے لکا ضرورت چی لاس بسنگا رو باسے اشتمال السما والاحتباء في ثوب واحد او نهي راغل د احتباء نه په یو جامه کې کاشف ان بعض عورتي پدا سيال کې چې بعض عورتي سرګن کړي احتباء کې نه چړې د لاسونو د خپور راتاو کې او ځان نه صادر تا وکړې نو دي کې د عورت ښکارا کېدو خطرې او حکم د استلقال زهريه اېدا سستون استاخ پروتې پشا رافع نه دار اجنل الاخرى او خپدې د بلې د پاسه کړې نو دا حدیث کې منم راغلی او پیغمبر علی السلام دا سکړیم دي وای کدا عورت د ښکارا کې دو خطرې نو دا سي پروته منلا اګه خطر ني نو بیا درست دا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن انس فيما قرئ عليه ان ابي الزبير بن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان ياكل الرجل بشماله الله حبيب منا کړي چې خوراک کیو سړې پګس لاس و يمشي في نال واحده او د دینې منا کړي چې لاړ شي او سړې په یو پیزار کې و يشتمل السما او دا چې استعمال السما او کې ځان په یو کپړه کې داسې راغونکو چې ټول بدن پکې بندې لازم تین روزي وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ او دین منع کړی چې احتباو کی سړی پجامه یا وکیو صادر دے ځان نه تاو کړی او د احتبام کړی کاشفنن فرجی او سرګنواله کړی د خپل عورت نا. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير جابر رضي الله عنه ها قال وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال فانا ابو خيثمة عن ابي زبير جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدا سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذن قطع کل شکر شی شسعو احدکم اغمز دیو استاسو اید پیزار چنیاو مزے کٹ شوس پا کتلل ناممکن دی فلا یم او من ان قطع شی سنالی دا سلفار دی ارغسوک چوش لی دو مزے د پیزار دی فلا یم شی فی نعن واحدتن ندی جی په پیزار یو کې حتا یوشن حشساو تر دې چې غمز سم کی وی غنڈی ولا یمشی فی خف واحده او ندی جی په موزه یو کې ولا یاکل بشماله خوراک دنه کې په گسلاس ولا یحتبی بالثوب الواحد په یو جامه کې د احتبان کې ولا یلتهف الصما او ندی اشتمال السما کئی. و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا لیسن ها و بیهی قال حدثنا ابن رم قال آبرن لیسن ابی الزبیر ان جابر ندی اللہ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نها من اکرین اشتمال السما چیزان پا کپڑا کی رون غاڑی او د احتبان په یو جامه کې وایر فار رجل دا چې پورته کې سره یو د خپونه په بلا و هو مستلقن او د استین استاخ فرود دی علا زهری په خپل شابانی. و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم محمد ابن حاتم قال اسحاق ابن قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال ابن ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے لا تمشي في نعل واحده مگر زپيو پیزار کی ولا تحت في زار واحد احتبا مکو پيو لنگي ولا تاكل بشمالك خراق مکو پخلاس ولا تشتمل السماء او استعمال السماء مکو چېو کپڑا کې لاس غاړې لاس او ساندام بار نه ولا تدا احدار رجل کال الاخرى مکی د یو خپ په بلا ایدا استلقیتا کله چې دا سستون استاغ پریوزی. و به قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عباره قال حدثني عبد الله یعنی ابن الاخنس نبی زبیر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یستلقی سنی ساد ان پریوزی احدکم یو پتاسو کی ثم یدعو احدار اجلیه للاخرہ و بیا کی دی یا ودخ پون پا بلا. و بیہی قالت دسنا یہ ابن وحیاء قراتو علی مالک ابن شہاب عن عباد بن تميم نمه رضي الله عنه انه را رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد دد الله حبيب کتل او چی جمعات کې سن استاخ پروت ی خودی و یو د خو مبارک ن پبلا وګورم منو راغلی او د الله پیغمبر کریم دی نو دواړو احادیثو کې تطبیق داده چې کمزه کې منا ده چې د عورت سرګندې دو خطر وي او کمزه کې چې اجازت دینو چې خطر د عورت سرګندې دو نوي او حدیث کتاب جهیز دی جمعات کې تکیا لګول او ستوري استاخ پر وتل مسجد کې یو مسلمان دې ستړې شو پریوزی بنابر ضرورت ستړې شوې ده را لګراحت کوي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كل من ابن عيينه حاوي قال حدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاوي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم من الزهري بهذا الاسناد مثله باب نهي الرجل عن التزعفر باب د په بیان د من دی اوسنی کی چې هغه جاما چي چې هغه بان مزعفر وی لکا صوب معصفر در تمخ کی تیرو نداغی او د دی یو قسمه حکم نه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال الاخران حدثنا حماد بن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر من کړي د تزعفرنا قال قتيبة قال حماد للرجال نارينو د پارا نارینو د پاره منکنی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمر الناقد غير ابن حرب ابن نمير و ابو قريب قالوا حدثنا اسماعيل و ابن وليا عن عبد العزيز بن سهيد عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل چه ده سو کی معصفر جامع واچئی ده دین ده اللہ پیغمبر علیه الصلاة والسلام من فرمائی لدا چه دا سی بیو سڑے نکئی ورا بعض روایاتو کی مطلقاً راغلے ابادی کی د سړو پورې خاص کړي تاسو له حدیث په کتاب الادب د ترمذی شریف کې تیرو امام ترمذی رحمه مولا باب تړلو باب ما جاء فی کراهیت التزعفر والخلوق للرجال مکروه دی تزعفر او خلوق سړو د پارا بیا اختلاف دی چې دا نه د سو جن راغلی دی کې خوشبویم دا نو سوق وې دا د دې د بوی د وجنا زکه دا تزعفرف دا من تی بن نساء ده دا د زنانو د خوشبوی نه ده یاد دې د رنگ د وجنا رزړ رنگ دی نو دې سره بیا هر زړ رنگ پیوس کیږي و اکثر علما په دی اول لچ دا د دی بوی د وجنه د رنگ د وجنه نه دی دی وجنه کله کوین زلیشن به علما اجازه ورکای چې دی کې د زعفران او بوی پاتې نشي صرف رنگی پاتې شي نو دا ممانعت دا د دی بوی د وجنه دی پنيز د اکثر علما او ودي سره یو حدیث معارض رازی مسند احمد کی راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ دب جامی رنگ کولی اپزا افرانو نچاورتی داولی دا جامی رنگ کے ناغوی ما کتلیو آغا محبوب در رنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا علماء لکلی چی دا حدیث ضعیف تے او حدیث منکر دے نو داد دی صحیح روایات و سرا معارض نشی جوڑے دے او شیخین و حدیث ذکر کڑے خوادا سے دے چې وای تاوینم سلور کارونه کې یو صحابي مې نه دي دلې چا کوي ته زیړ رنگ باندې رنگ کې ناغه ما د الله حبيب کتره چې بدی به کول ناغه زیړ رنگ ذکر کړي خو زعفران نه دي ذکر کړي او کده ته زعفران او پرنګ وال جامع غستم ناغه محمول دي چې دا وینزل نفس به داسې کول صرف رنگ داغه بوی پکې ختم او تاسو واوریدل چې پدې کې وجه د ممانعت د دې بوی د وجه نه دا د دې بوی د وجه نه دا ممانعت ته باب استحباب خضاب الشیب بسفرة او حمرة وتحریمه بالسواد باب دے مستحب دے سپین ویخت رنگ کول پزیڑ رنگ یا پسور رنگ بانے او حرام دے چی تو رنگ ورکے گیری تا او سر تا نگورا بابی پی تڑلے چی تور رنگ حرام دے ناروا دے و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا ابو خیثمہ نبی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال اوتی راوسے شبی ابی قحافہ ابی قحافہ رضی اللہ عنہ او جاء عام الفتح یا راغلے او دے پکال دفتح او یوم الفتح یا پرز دفتح وراسو سرد د ولحیتو گرد د مثل الصغام پا مثل د صغام وا داسی آغا گرد آغا پڑکی دا صغام سشیره ویدا یو بوټه دې سپین ګلونه او میوي وي دا سي تک سپین بوټه رتا به وي چې هغه تک سپین بوټه دې مثل الثغام يا الثغامتي فامر حکم يو کو او فوم ربي حکم کړې شود بارکي اعلان ساي زنانو ددتا چې کوم زنانو د په بال بچکی وي قال غيروا هذا بشين ويتغير راولي د دې سر پس پینو ویختو کې او ګيري کې پس شي سارا وحدثني ابو طاهر قال ابن عبد الله ابن وهب ابن جريج انا بزبير بن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اوتي ابي قحافه يوم فتح مكه راوست شو بی قحافه رضی الله عنه پرز د فتح مکی وراس و لهیتو کثغامت بیاض او دا غسر او گرا پشان دا غسمین بوټی د سغام او پسمین والی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر هذا بشین تغیر را ولی پدی سپینو ویختو کی پس شی دل رنگ ور کوي واجتنب السواد او ځان د تور رنگ نه بچو ساتي دا ویخته ورته رنگ کوي خود تور رنگ نه ځانو ساتي دی حدیث باندې دلیل نیولې هغه څوک چې وي تور رنگ ناروا دي و دې کې مختلف اقسام علماء ذکر کړي وای تور رنگ غازیان استعمالی چې دشمنونو وای چې دا هغونی بوډاګان دي نو دا جائز دی بل اتفاق مجاهد دې د کافر مخول ولاړ دې او دې ګیرا تورای سر تورای نیت پکې دا دې چې دشمن باندې hebat راشي نو دا بل اتفاق جائز دی ا دکمو صحابهونه چې منقول دي تور رنگ هغه پدی حمل لے فتاو کې لیکلي فتاوې هندیه عالمگیریه کې وای تور رنگ چا د غازیانو نو کو چې د دشمن پسترګو کې دې ډېرې بدناک شي نو دا درس او محمود دې دویم دا چې یو سړی کوي د دوکي ورکول د پاره چې بوډا سړی ځان نه ځوان جوړه یو دې ځوان نه نو دا ممنوع دې بل اتفاق دریم دا چې زینت د پاره کوي نا اکثر علماوی دا مکروح دے پکراحت تحریمی سرا او دا حدیث دلیل لے او ابو داود شریف کی تاصل حدیث تیرو دا اللہ حبیبو یکونو قومن یو قوم بی او ایب پاخر زمانہ کی ویخت پتور رنگ بان رنگ کئی کہو آواصل الحمام پشاند ججرو دکنترو لا یریحونا رائحت الجنہ دیو د جنت بوی نه محسوس ای او دا حدیث امام نسائی ذکر کړي نه او امام منذری ذکر کړي او پدی کې کمراوی عبدالکریم ده ناغا عبدالکریم جزری ده او عبدالکریم ابن ابي المخارق نه ده نو حدیث درست ده اچا چې په زور باندې هغه ته جوړ کړي نو خبره درست نه ده صحیح حدیث په زور کمزور کړي اغه درست نه دا و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه و عمر الناقد و زهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفیان ابن عینان الزهری نبی سلمہ و سلیمان ابن یسار نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الیہود والنسوارا یہود والنسوارا لا یسبغون دیوی اختو ترنگ نورکی دغشان پخپل حال پریزی فخالفوهم نتاسو ددوی مخالفتو کئی ددوی مخالفتو کئی یعنی گیرو تا سر رنگ ور کئی زیر رنگ ور کئی او دا اہلی کتابو مخالفتو کئی باب تحریم تصویر صورت الحیوان باب دې په بیان د حرمت د تصویر د صورت د حیوان کې وتحریم اتخاذ ما فيه صور او حرام والد نیو دا چې هغه تصویر کې تصویرونه وي غیر ممتحنتن چې دا هغه سپکوال نشي کېدای بل فرش په فرش و نهوی او داس نور او دا چې ملائک علیہم السلام لا یدخلون بیتا ندن کی یو کورت فیه صورت نو کلب شیغی کی د جاندار تصویر وی یا د سپی یا سپی وی دیکی د تصویر بارک در توگ د حدیث ذکر کئی گن حدیث راغلی دی د تصویر د حرمت بارکی او چې تصویر وی نو گورس پی کور تا دن چی تصویر وی نو ملائک نرازی اچی سپی وی نو ملائک نرازی لکه حدیث د باب و آو رئی نو بیاب تفصیل ذکر کو و بیهی قال حدثنی سوید بن سعید قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وعد کړي و در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره جبريل عليه السلام في ساعتين په وخت کې ياتيه في اعتراضي ورته پای کې فجاءت تلك الساعة دغ وخرا ولم ياته اور ترانغه الله حبيب پریشان شو اپلاس داوی کی عشنم ساوا فالقاها من يدي ارتاوی کدا دلاس مبارکنا وقال الله حبيب ما يخلف الله وعد والله وعد مخالفت نه کوي ولا رسول نقاصدان د الله ثم التفت بيدا شوکت فاذا جرو قلب يوب کوتره يوب چه دسمیو يوس پچ ترا دن شويو تحت سریر اللان دی دکٹ فقال دا اللہ پیغمبر علیہ السلام یا عائشت متا دخل هادل کلب آونا کل را دنشوی دی دا سپیدی دے کی فقال دیوی واللہ ما درے تو قسم پا اللہ ما لخپت نشتا فامر بیہی حکمی و کدبار کی فوخرجا آدکور نویستیشو زی چڑکاو شو صفاشو نراغ جبریل علیہ السلام نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائل وعدتنی تاخما سر وعدکنی وا فجلست لک زدرت ناسم فلم تاتی تران لی فقال جبریل علیہ السلام منعنی الکلب اللذی منکو مال رسپی آکا نفی بیتک چستا پکور کیو انا مونگ چولانت خلو بیتن نوردن نکیگو آکورتا فیه کلبن چیغی کس پیوی او ناغ کورتا زو صورتن چیغی کت جاندار تصویروی دیده که بی علماء دو خبری ذکر کری تاسو بار بار او ری درین دی که آیا دا کم سپی یادی که داغی ساتل پا شریعت کی جائز دی ناغس پی سرم ملائک نرازی کنه چه ناجیز وی نو لما اکرام دا سی ویلی غور خبر داد چه داد ار یو سپی بارک آمدا او ار یو صورت دا جاندار زکر نبی علیہ السلام خدا سپی نساتلے انتی خبرو ہے اغله خو ایله خوړو پتم نه وجدا د ما کور تر اغله ابیا ملائک نه راتل نو کده سپی ساتل جیز دی تخکار او د سو کای او بیا ملائک در رحمت دی کور ته ناراضی ادا ملائک ګرځي اے د رحمت دعا غانې کای د دې راتلو سره برکت راځي او دای کوروالو ته بخنه غواړي ناغه خلق دغه ملائکه دراتلو نه محروم دي چا چې کور کی تصویرو نه رازون کړي او سپه په کور کی و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال احبرنا المخزومي قال حدثنا وهب بن نبي هاذم بهذا الاسناد ان جبريل عليه السلام وعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايات يو وعده کړي و جرازي بورتا نو ذکر کو حديث ولم يطوله او دا حديث یو ذکر نو کو کتویل ابن ابي حازم وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال ابن ابن وابن قال ابن يونس ابن شهاب عن ابن سباق ان عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما قال ورثی میمونت ویما خبر را کړه میمونې رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم اصبح یوما سبا کړه یورز واجمن اے چپو ا د غم او خفقان سرات په سرګندې دل لواجمن واجمن چپو او حزینن خفاو فقالت میمونه میمونی بی بی رضی الله تعالی عنها فرمایلی یا رسول الله لقد استنکرتو ہے اتکا مذل یوم ما باندې خو ناشنا لگی دا ہے اتی مبارک استا دن نزنا تازو خفا خفا لگئی حبیبا سو جدا بیبی د الله د حبیب د حالات نه خبر شو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل ان جبریل کان وعدنی جبریل ما سره وعده کړی وای القانی اللیلا چې بیگاش په ما سره ملاوی فلم یلقنی نو ما سره ملاو نو شو اما والله خبردار قسم په الله ما اخلفنی ما سره خو کلم مخالفت نه کړی. قال فضل رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر زیدو رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم ذلک الا ذلک رزدا غید غشان خفو ثم وکافی نفسی بیا لایزر کی وا کی شل جرو قلبنی او کتریو تحت فستات لنا لان دی دیو خیمی زمونا فامر بی حکم کدا غبارک فوخر جویست شو ثم اخذ بی دی ایمان فی پلاس مبارکو کیو برا واغست فند و مکانهو کم دے چسپے واغست دے کی وشین دلے فلما امسا کل جما خامشو لقیه جبریل علیہ السلام فقال له ذا اللہ حبیب ورتوی قد کنت وعدتنی تا خما سر وادکلی وان تلقانی البارحا چی بیگاش پا بما سر ملاویگی قال اجلیوی او حبیبا ولیکن لیکن منگ چولا ندخل بیتا نوردن نکیو غا کورتا جی پائے کس پیوی ولا سورت او ناغ کورتا چی ایکی دا جاندار او زیرو سورت او شکلوی نگو را بازی خلق سپیس آتی دا سمر خیر نه محروم دی بازی تصویر نه را دا غکڑی چا دا لیڈرانو اچا دا پلارنی که اچا نور دا سی تصویرو نه جوڑ کڑی نو سبا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غرض نو حکم وکړو به قتل الكلاب فوجل دسبو حتا انه یامر بقتل کلب الحائط الصغير حکم وکړو فوجل دسپی د باغ وړو کی ويترک کلب الحائط الكبير ادلوی باغ غبه پرخو ردی کی دا مسله درته ذکر کئ تفصیلا وردل توي تحت فستات لنا ا پر روایت دا ابو داود کی راغلی تحت بسات لنا لاند د بستری زمنا اباد کی تحت نزد لنا نزد دا کټ توي او دا غي پر یو بو شندلې پدی علماء او دلیل نیولې چې سپه نجس العين دي وګورئ دي کې د تصویر مسله مراله چې د جاندار تصویر جوړول دا حرام دي لکه حدیث کې راغلی دي څوک چې تصویرونه جوړای ندای تبوی ژوندۍ کیا غچ تاسو دا کم شکلونه جوړ کړی بخاری شریف حدیث ته اور اغلی دی اشد الناس عذاب یوم القیامه المصورون بخاری شریف حدیث ته ډیر سخت عذاب والے وی پرز قیامت څوک چې جاندار او تصویرونه جوړای اسمر اسمر حدیث دی باب کې راغلی دی دیو جن سوک جن تصویر سازی کار کئی دکانے دے دا کاروبار حرام و ناروا دے او مطلقاً دا جاندار تصویر دا ناروا دے او دا غیر جاندار لکه دا غر شکل جوڑے دا انی جوڑے نو دا علماء و فقہاو لکلی چی جائز دی او ګور کده تصویر سورې وی کنی وی هر قسمه تصویر علما کرامو ناروا ګرځول دي کپجامه کی جوړ دے او که په دی وار دی چې پسه دی خو چې تصویر دی نو دا ناروا او ناجائز دی. دارنګه د کیمرې دا تصویرونه دام عظیم یو شانته حکم دی. ادا یو مسله علماء ذکر کړي وای کوم شی چې حرام وی او غیر مشروع وی د اصل په اعتبار نو داغي حکم کی تغییر ناراضی د عالی په اعتبار اے مثلا قاعده دا سره یاد کړي ما کان ان ما کان حرامن و غیر مشروع فیصلی کم شی چې حرام دی او غیر مشروع دی په اعتبار د اصل نو لا يتغير حکمه بتغییر الالا نه بدلیږي حکم داغي د عالی په بدلی دو. اے لکه شراب حرام دی کسو کې پلاسو جوړای اګه ماشين جو ماشين په ماشيني جوړ کو چاغي کې سو وروا چې او پاغي شراب ویني سره بداوي چې غد لاسو والا حرام او د لا ماشين والا حلال دی. لکه قتل حرام دی که یو سړی په چاړه والو که په توره والو انندا سه اسباب راغلي لور نه سړی مړکی دارنګي تصویر حرام دی. نو کدا په پلاسو جوړای که په کیمرې جوړای که په بلشي جوړای که په بلشي جوړای تصویر دا حرام او ناروا دی. او که حاجت وی یو سړی مجبور دی نو سبق ای لکه اوس ملکونو قانون جوړ کړی چې ته سفر کې نوستا په پاسپورت هغې کې بخامخه تصویر وي په ویزه کې به دی تصویر وي ټوله ما لیکي چې ضرورت دی نو مواضع د ضرورت د حرمت نه مستثنا دي. لکه بعضې پیسو باندې بلکې د هر ملک په پیسو شکلونه جوړ دي. زمونږ علماء لیکلي باک نشته چې یو سړی په موس کې هغه پیسې په جیب کې دي او بټوه کې دي چې پاغې کې د بادشاه شکل جوړ دی هغې کې د بادشاه شکل جوړ دی نو دا ضرورت دی بنا بر ضرورت د مسلمانانو په کې سوسنه رسی مجبور دي نو د ضرورت په ځای کې دغه تصویر که په روپو جوړ دی په خوا به د سرو زرو سپینو زرو په پیسو دی شکلونه جوړېدل نو بنا بر ضرورت درست وي. لکه فقهاو لیکلي یو زنانا ګواهی کوي په یو مسله کې اقاضي لراله نو دا به مخ سرګندی تاسو لفی کی کتاب کې تیز ضرورت ته دلته کې دا به مخ سرګندی نو به د ضرورت ځایونه د دینه مستثنا دی کې چې وسب نه رسیږي. بعضې سفرونه دي د نیکۍ د حج د عمرې د علم هغه کې چې دا شینین تعالی په دنیا باندې نن د کفار او قوانین سوار دي او هغه په هر څه قبضه کړي او تر دې چې اسلامي ملکونه هم دا غینه متاثر دي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد ويساق بن ابراهيم قال يحيى ويساق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابي طلحه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا نذر نكي ملائكه الرحمت هر چې اعمال لیکین هغه هر حال کې سړی سره یو کور ته چې پای کې سپی وی ولا صورت او نا کور ته دی چې کی تصویر د جاندار دی. و به قال حدثني ابو الطاهر وحرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة انه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول سمعت ابا طلحه رضی الله عنه یقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا في كلب ولا سوره وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري بهذا الاسناد مثل حديث يونس وذكره الاخبار في الاسناد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه نبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم چه مرگره ده الله ده رسول صلى الله عليه وسلم انه قال ده فرمائلی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا ملائک نور دن کیا کورت فیه سورتن چپائی کد جاندار تصویروی قال بسرن گورا ان بسر بن سید در لخکاری کنا وی ثم مشتکا زیدن زید ابن خالد رضی اللہ عنہ دے بیمار شو فعدناہو نمونگ دے تپوس لرارو فیدا لابابی ہی سترن د د په دروازې یو پرده وا فيه سوره او پاغي کې شکلو قال فقلت له عبد الله الخولاني ما هو عبد الله الخولاني رحم الله تربي بي ميمونه رضي الله عنها چدا پال له شو د ميموني رضي الله عنها چې بيبي او د شهيد العالمين صلى الله عليه وسلم ما ورته لم يخبرنا زيد د مونږ ته خبر نور اکړه زیدن سوره يوم الاول د تصویرونو د حرمت بارکه غاول رس فقالو بيد الله لم تسمعه وتات يريدني نو هين قال شي وي الا رقما في الثوب مگر آغا چي آغا رقم مرقوم جوړ وي پجامه کې ګور دی حدیث د وجنا باز علما لاړ دی توجه کوي الا رقما فی الصوب پدی دلیل نیولې هغه چا چې هغه تصویر جایز ګرځول شي دا هغه د پاره سورې نی لکه په کاغذ او کپڑا دی جمهور علما وایي چې دینه مراد هغه تصویر دی چې هغه کې روح ني لکه د ګل تصویر په کپڑا جوړ دی دونه جوړ دی ځکه رقم په لغت کې سلوي یو شی باندې داسې داغ وکي د لغت علما وي رقم زربن دا سی د کرخو لیکل دی داغ داغونو غنتنا او الخط الغلیز یعنی سخ لیکلو تم رقم وی رقم نقش تم وی او اصل رقم مانا دا کتابتو لیکل جمهور وی دا اغا تصویروننو چه کم حرام نیغی بارکی خو روایات تقریباً سمد تواتر مرتبی تور نزدینی جمهور علماء فقها ددی قائل ندی امام نووی په صفات 1372 کې وای سوان جمهور وای چې ناروادی سوان کان ترقمن فی صوب او غیر رقمن برابر دې کدا پجامه کی وی ک غیر پجامه کی نقش دی اپ غیر جامه کی ا برابر ک په دیوار وی ک پجامه وی ا ک په فرش وی دای عمل کړه په ظاهر دا حدیثو او دا مذهب قویه ده. دا مذهب قویه ده د علماء کرامو. ای وای چې دا الا ما کان رقمن فی الثوب دین مرادونی منی او هغه شی چې روح ورتنی او دی باندې دلیل سره چې دا ته مراد دی لکه رسو براشی عائشہ بی بی وای نبی دے سلام را دن شو اما د کورغا داغي اغا تاخ یا وړه غونتی کوټه په یو پرده باندې می پرده کړی و پی فيه تماثيل پاغي کې شکلونه او فلم ماراه هتکه کله چې د الله حبيب دا کپڑا وکړه چې پاغي د جاندارو شکلونه ناغه کپړې اوسلولا او رنگ مبارک کې تغییر راغې او وی عائشی بی یشد الناس عذاب عند الله يوم القيامه الذين يزواهون بخلق الله. نو ګورا که پجامه کې منقوش تصاویر جایز وي نو پیغمبر علیه السلام ول انکار کولو دا هم د کور پرده وا نو دینه دغه مراد دی دغه ته مراد دی لا رقمن فی الصوب نه د جاندار تصویر نه دی مراد. وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن الاشج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه وما بسر بن عبد الله الخولاني ان ابا طلحه رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا وردنكي ملائكه غفورتا چپاغي کی سوي صورت وي د جاندار. قال بسن بسروي فمر زيد بن خالد بیمار شي زيد بن خالد فودنا همدا غ بیمار پرسي تلاړو پیدا نحنو في بيتي ناسا پیدا پکور کی به ستر یو پردوا فيه تصاوير پاغي کی تصویرونو. فقلت لعبيد الله الخولاني لم يحدثنا آیا دب حدیث نو بیان ول موږ ته په اړه تصاویر کی. قال انه قال ويدخل الا رقبا في الثوب مگر هغه چې اغلی کله شوی پجامه کی جوړ کړی شوی. الم تسمو قلت لا قال بلا قد ذكر ذلك دې ذکر کړي مراد تی غیر جاندار تصویر دې. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابا جرير بن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن يسار ابي الحباب مولى بن النجار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا نوردن کی ملائکه غکور ته چې پدی کې سپې وي ولا تماثيل او نا غکور ته چې هغه کې تماثيل شکلونه وي. تماثيل څه ته وایي قران شریف کې مرادي د تماثيل او سمانا دا لکه قران کې راوی عملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. بعد پدی ته نیو غوښ سليمان عليه السلام ته به تصویرونه جوړول د جاندار او شکلونه به جوړول. علماء لیکلي اصل کې تماثیل او تمثال څه ته وایي. کل ما صور علی مثل صورت غیره یو شی جوړ کړی شو په مثل د شکل د بل نو دا تماثیل چې بیغت جوړول دا د غیر زویل ارواحو لکه د ونو د غرونو د سندونو شکلونه به جوړول. او کدینه دغه مراد شي تماثیل زی روح تم وای. نو دا الله حبیب وینه دن کی ملائکه غکور ته چې پدی کس پیوی ولا تماثیل او نا غکور ته چې غی کی د جاندار او شکلو نوی. و به قال حدث قال فاتت عائشه و ازراغن عائشی بی بی تفقلت ان هذا يخبرني ده ما ته خبر را کی چې نبی دے سلام فرمایلی لا تدخل الملائکه تو بیتن فی قلب ولا تماثیل نور دنکی ملائکه کورته جه کس پیوی او ددا جاندار سوور وی. فهل سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر ذالک تا دا اللہ دا پیغمبر ند دی بارک ساوری دی چیز ذکر کولو. فقال دی ولانا ولیکن سو حدیثو کما رئیتو فالا زردش بیان بدرتو کما آچه ما کتلیو دا اللہ دا حبیب نا چکڑیو رئیتو خرج فی غزاتی ہی ما کتلیو دا اللہ حبیب اوتے اوپیو غزا کی فاخستو نمتون وی ما اغستیو یو نمت داد بستری د پاس سی چی ساچه دیتا وی نمت ابادی وی دا یو کسم دی داغا غړولو د شینا چې هغې د پاره باریک باریک داسې لمنی وي. نمت می واغستو بسات لطیف فسترته علی الباب نما دا پا دروازی پر د جوڑ اکڑی و فلما قدم کل چراوی فر انمت واوی کتو دا نمت عرفت الکراہیت فی وجیهی ما اوپی جندو کراہیت داغی پا مخ مبارک کی فجذبہو دا اللہ بیبراقو حتی حتکہو اے ویش لولو. او پدی کی چکم صورتونو ناغه سکل اغه زایکل او قطواهو. وقال ان الله لم یامرنا نکسو الحجاره وتوین الله مون ته حکم نه کړي چې کانو خټو تدی جامي واچو. وی پر روایاتو که راغلی پدی که دا اسونو شکلونو اداغی وزرم وی نداد اللہ حبیب تغییر دا منکر پلاسو کو او کٹی کل آغا تصویرون محرما او چه منکری وکتو نداد اللہ حبیب غصشو. قالت بیوی فقطو انا منوی سادتین ماددین دو بالختون جوڑ کل و حشوتو مالیفا او اغی کمی دند کجورو پٹی واچولی فلم یعب ذالک علی نددی خبر عیب پما بانیونکو. ایدل توی مونگتا اللہ حکم ندکڑی چی گٹو او خٹو تا دی جامی واچو. علماء لیکلی ممنوع دی پټول د دیوارونو چې پائے کپڑے رازونډې دا کراهت تنزیهی دی او تحریمی نه دی. اکه ضرورت وی لکه پردا جوړه کور د پارا یا نور څه شری ضرورت کی نام استثنا دی اکاس د زینت د پارا سو کپڑے رازونډې په دیوارونو دا حدیث دا غید ممانعت بارکنے. تا اللہ پیغمبر وی مگتا اللہ دا دی حکم نرکڑے دا خبره واجب او مندوب او مستحب نه ده. وای ما ته د دینا دو بالختونه جوړ کړ. اے وای تصویر کدا سي زه کی چې هغه د لام دی راضی خود لام دی راضی او دا غیس په کاوي کی نو ای بیا دا غی په استعمال کې باک نشته لکه دلته ته بالختونه جوړ کړ دلته تی بالختونه جوړ کړ او به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن داوود بن غزرتا ان حميد بن الرحمن بن سعد بن شامنا عائشه رضي الله عنها قالت ذي خان الناسه في تمثال طائر ما پاره او پرده او پای کی صورت طائرو اے دمارغانو شکلونو وکانت داخل اذا دخلا رادن نکی دنگا چه برادن نشو استقبله نداب ورط مخامخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حویلی هادا لرکلا فا انی کل ما دخلتو کل چیز رادن نشم فرائیتو او دازو گورم زکرتو دنیا دنیا میرا یادشی قالت وکانت لنا قطیفتن وکانت لنا قطیفتن مونږ د پاره یو سادرو کنا نقول مونږ علمها حرير چې دې باز نه خې درې خمو نه وي فكنا نلبسها مونږا چې مونږ باغا چونو اغستو بوغا مونگا باغا غستون دا اللہ حبیب پدی طریقے بانے منو فرمائلا وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدين وعبد العلى بهذا الاسناد قال ابن المسنى وزاد فيه يريد عبد العلى فلم يامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم نكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه بقطعه داغه پکټ کولوانی مونگ تے داغی دا کٹ کولو حکم انکو و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو سامان شام نبی عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفرن راغله نبی کریم علیہ الصلات والسلام دیو سفرنا وقد سترت على بابي درنوکن او ما رازون کړو په خپل قربانی درنوکن درنوک یو قسم ته د جامونا او د دینه پردی او دارنګي خلق د غړولو سيزونه جوړي زما په دروازي او پرده و فيه الخيل زوات الاجنها پدي کې اسونه او خاوندان د وزرو فامرني ماته حکم کو فنزعته ندام لریکل اورام خکل اواف لمکل ندام یو پردی ته وی چغی د پاره پولیس کی غونتی وی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبدتو ها و به قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا وكيع بهذا الاسناد ليث في حديث عبدت قادما من سفر و به قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب را دنشه اوپما وانا متستره بقرام او ما پرد جوړ کړو په پردی فيه سوره نای کی شکلو اذ جاندار شکل فتلون وجوه رنگ کی تغییر را ثم تناول السترا ابي لا سرغد کو پردی تا فتكه نو کټیکا ثم قال بي ان من شد الناس عذاب يوم القيامه دیر سخت خلقنا فعذاب کی پرز قیامت الذين كسان وي يشبهون بخلق الله چدی مشابهت کوي د مخلوق د الله سره لکه څنګه الله پیدا کول کوي دیم تصویرونه او شکلونه جوړي وبه قال حدثني هر ملت بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فبيبي وردن نشو فمثل حديث ابراهيم بن سعد غير انه قال دو ثم هو الى القراب بقصدك اغى فردي تفحتك هو بيده نو ویشلو لپلاس مبارک و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب جمیعا ابن وینا حاو بی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم و عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زہری بهذا الاسناد و فی حدیثهما ان اشد الناس عذابا لر سخت خلقنا پا عذاب کی ولم یذکر من من لفظ دی دواړو نه ذکر کړي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب جميعا ابن عينا واللفظ زهير زهير قال حدثنا سفيان بن عينا عبد الرحمن بن القاسم نبي انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول دخل علي هذا النشيو بما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت صحوتا اما پټکړی و یو سهو ما د فارو بقرامن په یو پردی فيه تماثيل چاغي کې جاندار او شکلو نو سهو ستوي نو باز وې دا تاخ لوي تاخ چاغي کې خلق سکی دي په خو به کورونو کې تاخونه جوړول او اکثر اهل یمن وای چې سهوه دي ته وي وړو کې غونتي کور وي کوټاله غونتي وي پزمکه کې کاتای او چاته د زمکه نه را پورته ای اپاری کې سامان کی دي بعد علماء د لغت دا وی دا سلور لږی وی دی ادری وی یو بل باندې کی دي بیا پاغه سامانونه کی دي اباز علماء لیکلی چې دا د دوو کورونو په منځ کې یو ځای وي څوک وایي سهوا دا برانډي او دالان غونتی لوي د کور مخې له چوي دا مختلف تفسیرونه علماء وکړي وایي ما پرده ورته راځون نکړي وایي کې تصاویر وکړي چې نبی رسول الله دا وخت هته کو پریکا کټهکا وتلون وجو رنگ مبارک کی د غسین تغیر رائے وقال یا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه ډیر سخت خلقونه په عذاب کې پنیز د الله پرز قیامت الذين كسان ويزواهون بخلق الله تعالى چې مشابهت کوي د پیدائش د الله سره تعالی چې ویله قالت عائشة فقط عناه مونگ دا کٹ کل فجالنا من وسادتن وسادتین یو یادو با لختون امیتن جوڑ کل و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبا عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمیت القاسم يحدث و نائش رضی اللہ عنہ انہو کانا لها ثوب اندید پارے و جامو پاغی کی تصاویر ممدودا نلا سہوتن او دا راز ورنن نکړی شو غد کړی شو غسه وی تاخ یا برنڈی تا او نبی رسول سلام چې موږ به کول پدې کې فقال اخریه انی ودا مان لریکا قالت فاخرت مال ریکو فجعلته وصاعدا دینا بی بالختون جوڑ کل ما دی دینا بالختون جوڑ کل اللہ حبیب فرمائی وصل اللہ بی بی فرمائی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین آزم اگر طول خاتمہ پا ایمان کی اللہ مونگ تا آزم والدین تا استازان تا مڑو جوندو تا وارا و لی گناہ نماف کی